50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto za 2349 zł, otrzymasz 200 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Wciąż bez porozumienia między protestującymi osobami niepełnosprawnymi, ich rodzicami a rządem. Ponad 6 na 10 migrantów z Ukrainy zamierza zostać w naszym kraju na dłużej. Za chwilę o badaniach na ten temat. A także o jutrzejszym spotkaniu przywódców Korei Południowej i Północnej. Za godzinę posiedzenie rządu i między innymi wprowadzony wieczorem do obrad punkt dotyczący projektu ustawy w sprawie renty socjalnej. Są protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych chcą jej zrównania z minimalną rentą ZUS-owską. Drugi zgłoszony przez protestujących postulat to dodatek na życie w wysokości 500 zł, ale rozłożony w czasie. Na ten dodatek nie zgadza się rząd. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła wczoraj, że nie ma pieniędzy na jego realizację. A prezydent Andrzej Duda zaapelował wczoraj do minister Rafalskiej, żeby rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim o spełnieniu tego postulatu. Jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej, spełnienia tego fragmentami, jakiegoś programu realizacji tego ważnego postulatu. Do każdego postulatu trzeba podchodzić odpowiedzialnie, mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. A pytany, czy szef rządu spotka się z protestującymi, odpowiedział. Nie chodzi przecież o to, żeby podejmować jakieś działania wizerunkowe. Chodzi o to, żeby realnie pomóc osobom niepełnosprawnym. Do tego niepotrzebne są codzienne wizyty i przed kamerami robienie jakiegoś spektaklu. A trudno oprzeć się wrażeniu, że część osób wykorzystuje tę dramatyczną sytuację. Dopytywany o zapowiadaną przez premiera daninę solidarnościową, minister Dworczyk przekonywał, że to sprawiedliwa propozycja. Trzeba zadać sobie pytanie, co się zdarzy, jeżeli osoba zarabiająca miesięcznie 50 tysięcy czy 100 tysięcy złotych ze swoich przychodów 1000 złotych przeznaczy na to, żeby osoby niepełnosprawne mogły mieć lepszą sytuację. Protest w Sejmie trwa 9 dzień. Ponad 6 na 10 migrantów z Ukrainy zamierza zostać w naszym kraju na dłużej. Połowa z nich chętnie osiedliłaby się tu na zawsze. Tym bardziej, że większość w Polsce dobrze się czuje, pisze Rzeczpospolita. Według gazety Ukraińcy mieszkający nad Wisłą najbardziej są zadowoleni z poziomu życia w naszym kraju oraz z dostępności usług. Rzeczpospolita powołuje się na sondaż firmy badawczej ARC Rynek i Opinia. A dzisiaj na Ukrainie 32. rocznica katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. 29 kwietnia 1986 roku wybuchł jeden z reaktorów, w wyniku czego doszło do skażenia radioaktywnego na ogromną skalę. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie zostały narażone dziesiątki tysięcy osób. Paweł Buszko. Największe dawki promieniowania otrzymali ci, którzy bezpośrednio po wybuchu likwidowali skutki katastrofy i zabezpieczali uszkodzony reaktor. Mówi się o nich likwidatorzy. Wśród nich był strażak Mykoła Mykytenko. Ja był z 5 maja. Byłem tam od 5 maja przez 20 dób. Naszym zadaniem było robienie zaprawy betonowej do sarkofagu i odpompowywanie skażonej wody. Nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie, ale organizm reagował. Było okrużenia same. Mieliśmy zawroty głowy i silne wymioty. Do krowi. Potem wielu umarło. Pierwszy umarł kierowca naszego wozu strażackiego już po miesiącu. Na drugie miejsce. Po katastrofie wysiedlono mieszkańców kilkudziesięciokilometrowej zony wokół elektrowni, a zniszczony czwarty reaktor zabezpieczono ogromnym betonowym sarkofagiem. W 2016 roku ukończono budowę kolejnego sarkofagu metalowego zadaszenia, które ma chronić przed wydostawaniem się do atmosfery radioaktywnych pyłów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy, że wciąż w strefie wokół Czarnobyl obowiązuje zakaz osiedlania się. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in powita przywódcę Korei Północnej Kim Jong-una na granicy strefy zdemilitaryzowanej w południowej części wsi Panmunjom w piątek o 10.30 czasu lokalnego. Kim przekroczy granicę pieszo w asyście osób towarzyszących, będzie też przy nim prezydencka straż honorowa. W programie spotkania rozmowy, a także ceremonia zasadzenia drzewa upamiętniającego szczyt obu Korei. Będzie to szansa na rozwiązanie konfliktu dotyczącego programu nuklearnego Korei Północnej i pokoju na Półwyspie Koreańskim. Oba państwa są od 60 lat w stanie wojny. 93-letni francuski piosenkarz Charles Aznavour trafił wczoraj do szpitala w Petersburgu. Planowany na wieczór koncert odwołano, gdy źle się poczuł na próbie. A według mediów francuskich piosenkarz ma dzisiaj wrócić do Paryża. Koncert przełożono na przyszły rok. I na koniec Jan Pietrzak o młodych polskich kabaretach. boją się wyjść poza poziom, nie wiem, szkoły, klasy, klatki schodowej czy blokowiska. My zawsze żeśmy w kabarecie pod egidą drążyli to, co najistotniejsze, czyli sprawy ważne. To był zawsze z młodymi kolegami stały temat moich rozmów. Satyryk, twórca kabaretów Hybrydy i Pod Egidą, a także autor piosenek, skeczy i felietonów, kończy 81 lat. To był Serwis Trójki. A przed nami sport i Michał Olszański. Po dwóch pierwszych półfinałach Ligi Mistrzów z dużym prawdopodobieństwem można typować finał w Kijowie. Real zagra z Liverpoolem. Oczywiście ktoś powie, Roma jest w stanie wygrać w Rzymie 3-0, a Bayern w Madrycie 3-1. No ale trudno to sobie wyobrazić. Wczoraj w Monachium Bayern zagrał przyzwoicie, a jednak przegrał 1-2. Wynik otworzył obrońca Joshua Kimmich, dając fanom wiarę w końcowy sukces. Ale to było wszystko, na co stać było gospodarzy. Tuż przed przerwą wyrównał Marcelo, a w drugiej połowie Marco Asensio strzelił gola i 2-1 dla Realu pozostało do końca. A jak mecz komentuje niemiecka prasa? Niemieccy komentatorzy narzekają na nieskuteczność swojej drużyny, ale i na pecha, którą miała w tym meczu. Dwóch zawodników z podstawowego składu musiało z powodu kontuzji już po 30 minutach opuścić boisko. Real okazał się brutalnie skuteczny, podsumował mecz magazyn Kicker na swojej stronie internetowej. Bayern stracił najpierw Robena, potem Boatenga, a w końcu szansę na zwycięstwo, napisała Süddeutsche Zeitung, dodając, że Real nie potrzebuje wyjątkowo bezbarwnego w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo, aby wygrywać. Monachijski dziennik nie był też zachwycony postawą Roberta Lewandowskiego, którego, jak napisał, obrońcy Realu Ramos i Varane skutecznie wyłączyli z gry. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Rewanż już we wtorek, a w środę Roma zagra z Liverpoolem. Dziś czas na półfinały Ligi Europy. W Londynie Arsenal kontra Atletico Madryt. No, bardzo atrakcyjne spotkanie, a w Marsylii Olympique zagra z RB Salzburg. Siatkarze AZS-u Olsztyn przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2-3 w półfinale Ekstraklasy. Mecz trzymał w napięciu do samego końca. W tiebreaku było 17-19. W drugim półfinale Tref Gdańsk przegrał ze Skłą Bełchatów także 2-3. Gra się do dwóch zwycięstw. W sobotę mecze w Kędzierzynie Koźli i Bełchatowie. W spotkaniu o piąte miejsce Jastrzębski Węgiel wygrał za Sekoresowią 3-2, drugi mecz w sobotę w Rzeszowie. Nasi hokeiści po raz drugi przegrali na Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej w Budapeszcie. Tym razem 3-5 ulegli Wielkiej Brytanii, choć prowadzili po dwóch tercjach 3-2. Polacy są na czwartym miejscu w tabeli z trzema punktami. Trzy drużyny, Kazachstan, Włochy i Wielka Brytania, mają po 6 punktów. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły. Piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin mistrzyniami Polski. Drużyna z Lublina pokonała w Gdyni zespół GTPR-u 26-17 i zapewniła sobie tytuł mistrzyń Polski. Ślęza Wrocław natomiast wygrała na wyjeździe z Wisłą Kanpa Kraków 66-62 w spotkaniu o trzecie miejsce Ekstraklasy koszykarek. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Następne spotkanie już w piątek. Na zmianę słońce, chmury, przelotny deszcz, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu burze. W Tatrach popada także deszcz ze śniegiem i śnieg. 12-14 stopni na północy, 15 w centrum i 17 miejscami na południu. Nad samym morzem lokalnie tylko 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 419 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9:00. Do południa. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do południa. W oczekiwaniu na płytę numer 4, w oczekiwaniu na koncert w Warszawie z płyty numer 2. Father John Misty na początek naszego dzisiejszego spotkania. Mamma mia, come on alone, see what I've found. A little way away from here, while come away, Melinda, come in and close the door.

BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Panie Adamie. Spodziewaliśmy się trochę tego. Były przecieki, były sugestie, były przede wszystkim, panie Adamie, obawy. No i okazuje się, jak donosi korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka prosto z Brukseli, Polska najpewniej dostanie znacznie mniej pieniędzy w nowym unijnym budżecie w porównaniu z obecnym. W tym obecnym jesteśmy, przypomnijmy, największym beneficjentem. 78 miliardów euro do nas trafia. Beata Płomecka informuje, że te informacje dotyczące mniejszej sumy pieniędzy wynikają z różnych symulacji, które robi z jednej strony Komisja Europejska, z drugiej poszczególne kraje członkowskie. Co uderzające, pod koniec tej siedmioletniej perspektywy po raz pierwszy moglibyśmy zostać nawet płatnikiem netto, czyli więcej byśmy do kasy unijnej wpłacali niż z niej dostawali. Ale to dopiero w 27 roku. To prawda. Natomiast tu jest kilka kwestii związanych z tą sytuacją, o której teraz trochę spekulujemy, bo takie oficjalne dane będą w maju podane dopiero przez Komisję Europejską. Ten projekt 2 maja ma się pojawić. Tak. Mianowicie stracimy tych pieniędzy trochę dlatego, że bogacimy się. To prawda. Bogacimy się i w związku z tym będzie, a kryterium dochodu narodowego jest podstawowym kryterium przy dysponowaniu środkami. Z jednej strony Polska jest bogatsza, z drugiej strony odpadnie z tej puli kraj liczony do średniej, czyli Wielka Brytania, kraj bogaty, czyli ta średnia unijna się w pewnym sensie obniży, my wskoczymy naturalnie do góry. Oczywiście tak, ale obniży się o znaczącą kwotę, bo tam sięgającą prawie 15 miliardów euro, więc to jest poważna dziura. Tak, tak, to chodzi o te składki, to jest inny czynnik, rzeczywiście po prostu mniej będzie w tym worku Dokładnie pieniędzy. Dokładnie tak. Natomiast zmiany w strukturze tego budżetu i zmniejszenie puli na Fundusz Spójności powodowane jest pewną zmianą sposobu myślenia w Unii Europejskiej, co z punktu widzenia przyszłości wspólnoty jest bardzo ważne. Mianowicie priorytety zostały ułożone nieco inaczej pod potrzeby czasu. I tak na przykład, jeżeli wzrośnie pula na opiekę nad imigrantami, jeżeli wzrośnie pula na walkę z bezrobociem wśród młodych, to co są ze wszechmiar uzasadnione cele. A zatem skądś trzeba zabrać, żeby na to, co jest ważne, dołożyć. No i z tym musimy się godzić. Czy my to wytrzymamy, czy my się przygotowujemy do tego, ja nie wiem. Dlatego, że przyzwyczajeni jesteśmy, że ten ogrom pieniędzy od już prawie 14 lat wpływa do nas i raptem ten strumień zostanie zwężony. Czy wiemy, jakie są alternatywy, żeby go zastąpić? Boję się, że nie. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Prześwietlenie pracowników zabronione. O co chodzi? Firmy nie będą mogły weryfikować kandydatów do zatrudniania na własną rękę. Utrudnione będzie nawet pozyskiwanie zwykłych referencji. Potencjalny pracodawca, jak czytam w artykule, nie będzie mógł sprawdzać aplikujących o etat, na przykład na portalach internetowych, bo przypadkiem mógłby poznać na przykład ich światopogląd. Nie będzie też mógł pozyskiwać wiedzy o nich od osób trzecich, na przykład byłych nauczycieli, znajomych czy kolegów z dawnej pracy. No i skrót RODO jest za to wszystko odpowiedzialne, o tym dużo w ostatnich tygodniach się mówi, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. No i 25 maja znajdziemy się w nowej rzeczywistości, która niekoniecznie będzie aż taka budująca dla nas. Bo przy tego rodzaju administracyjnych regulacjach często pojawia się zjawisko wyrać dziecko z kąpielą. No bo dobrze, no zakażą korzystania z innych źródeł osobowych. No ale może te źródła osobowe są akurat bardzo korzystne dla tego pretendującego na stołek. To dlaczego mu ograniczać możliwość korzystania z tego? Ja nie bardzo rozumiem. Czyli administracja zawsze przesadza. W każdej sprawie chce przedobrzyć, bo albo jest to dla niej wygodniejsze, prostsze, bo zawsze szablon jest prostszy niż selektywne traktowanie zjawiska, albo też ograniczenia swobody podejmowania decyzji na rzecz nadzoru administracyjnego. To jest mentalność biurokracji. Zamiast kodeksu należytej staranności VAT, który miał chronić uczciwe firmy, będą wytyczne dla urzędników, jak sprawdzać podatników. Informuje o tym Puls Biznesu. Chodzi o to, że przez 8, jak pisze Puls, miesięcy żmudnych prac, w które zaangażowanych było wielu ekspertów podatkowych, organizacji i przedsiębiorców, chodziło to, by stworzyć taki kodeks należytej staranności. To się nie udało. Jest taka sugestia, czy podejrzenie, że mogłoby być to wykorzystywane przez nieuczciwych podatników i zamiast tego powstanie coś dokładnie odwrotnego, czyli metodyka w zakresie oceny tych nie do końca uczciwych płatników podatku. No i tu po raz kolejny ujawnia się właśnie ta urzędnicza mentalność. Bo gdyby stworzyć kodeks, to znaczy wziąć na siebie odpowiedzialność, co w tym kodeksie zapisano. Koniec, nie ma dyskusji. Kodeks to kodeks. A w momencie, kiedy są tylko wytyczne, to administracja zostawia sobie furtkę. A mórz widelec będziemy mogli tutaj coś pogooglować i ten przedsiębiorca dalej będzie sobie zadawał pytanie, czy aby dopełniłem tej staranności. Pojęcie guma. Ale w tym zamieszaniu jest pewien plus. Jaki? No te wytyczne jednak coś dają do myślenia. Tamte kardynalne sprawy, które przedsiębiorca powinien respektować, podejmując decyzję o podpisaniu umowy i kryteria oceny właściwości zapisu tych umów, no dają jednak wytyczną, żeby tych najbardziej wielkich błędów nie popełniać. Więc to jest jakby delikatny krok w dobrym kierunku, ale nie o to chodziło. Zastanawialiśmy się, jaki będzie wpływ zakazu handlu w niedzielę na handel właśnie, na sytuację firm. No są pewne liczby, dowiadujemy się, jak ta sytuacja wyglądała. Liczba klientów w centrach handlowych spadła w marcu, w tym pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu handlu w niektóre niedziele, o 5,1% rok do roku, czyli porównując marzec 2018 z marcem 2017, a to wynika z danych Footfall Index Polska, który bada taką frekwencję w centrach handlowych. Duży spadek, mały? 5%. Ale miesiąc do miesiąca, marzec do lutego, jest ponad 8%. To już jest znaczące, bo to już jest blisko 10%, to jest kolosalna zmiana miesiąc w miesiąc. No ale no, po pierwsze, nie wszystkie z tych sieci mogą być z pocztą, więc nie poradzą sobie. A są takie pomysły, pojawiają się. Tak, więc tak, to jest znacząca zmiana i to jest odczuwalna zmiana dla konsumentów. Bo to znaczy, że 8% pula konsumentów nie miała gdzie zrobić zakupów, bo nie miała gdzie pójść, nie było jej w sklepach. Natomiast jest to kara dla konsumentów, a nie dla sieci handlowych, bo ich wzrost obrotów jest znaczący. Dlatego, że wymyślili sposoby funkcjonowania w piątki i soboty, że z nawiązką odrobili to, co tracą w niedzielę. Więc oni sobie radzą, konsumenci nie bardzo. Panie Adamie, mam wrażenie, że jak dotąd to nie był zbyt optymistyczny informator ekonomiczny, to jeśli pan pozwoli na koniec nieco bardziej optymistyczna informacja. Warszawa znalazła się, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, w pierwszej piętnastce najbardziej zielonych miast na świecie. Wynika z raportu firmy Travelbird Green Cities Index 2018. Czytam o tym w Pulsie Biznesu. I to jest prawda, bo chyba jest zielono w żyjąc Warszawie, w tym mieście odczuwamy to. To uznanie i miejsce w tej klasyfikacji rzeczywiście Warszawie się należy. Jeżeli spojrzymy na zabetonowany Paryż czy Tokio, no to jesteśmy w ogóle w oazie zieleni. Ale ponieważ ten optymizm nie może być hura wielki, to jednak chciałbym się zastanowić, czy te wskaźniki najnowsze pokazują, gdzie byliśmy jakiś czas temu. Ile tej zieleni w ostatnich latach, powiedzmy w 10-15 latach, skurczyło się. Albo inaczej. A ile w tym bilansie ogólnym odnowiono zasobów zieleni na terenach, które zostały, w odróżnieniu od terenów, które zostały tej zieleni pozbawione? Jaki jest ten bilans? Czy ubytek przewyższa, czy przyrost nowych zasadzeń, czy nowych zieleni jakby wyrównuje straty? Chciałbym to wiedzieć bardziej precyzyjnie, a nie tylko, że jesteśmy w pierwszej piętnastce. Wspólnie możemy zatem chyba zaprosić i zachęcić do spacerowania. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam.

No i proszę, nie tylko za sprawą nowego singla Nosowskiej wraca wątek taneczny w dzisiejszym do południa. Dance With Me to Cameron Avery, australijski muzyk, który 2 lata temu przemierzał świat z zespołem Last Shadow Puppets, a później zainspirowany tą retroestetyką postanowił nagrać sam taką muzykę i to właśnie z jego płyty Ripe Dreams, Pipe Dreams. Śmierć bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny kolor czerwieni. Wojtek Mazolewski, Piotr Zioła. Jaki kolor w tym roku w designie obowiązuje, a w przyszłym może to już takie tendencje? Obserwowała Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Żółcienie, żółcienie, żółcienie. To jesteśmy dzisiaj niemodne, niemodne, niemodne. No, no tak. Pracownia projektowa. No właśnie, bo dzisiaj ciąg dalszy twoich wrażeń i relacji z tygodnia designu w Mediolanie. Tak jest. Dziś jeszcze trochę wspomnień i podsumowań dotyczących zakończonego kilka dni temu mediolańskiego tygodnia designu i odbywających się w jego ramach targów mebli i wyposażenia wnętrz, czyli Salone del Mobile. Największych tego rodzaju targach na świecie. 2000 wystawców, dziesiątki tysięcy produktów. Niemożliwe jest zobaczyć wszystko. Ja na targi wybrałam się z Michałem Mazurem, trendwatcherem, założycielem portalu Trend Nomad, który do Mediolanu przyjeżdża od kilku lat, żeby sprawdzić, czym żyje branża i czym żyć będzie. Tam wygląda tak, że się nie śpi, nie je, tylko biega się od miejsca do miejsca ze świadomością tego, że i tak nie odwiedzi się wszystkich, odwiedzi się ułamek. Teraz jesteśmy w hali numer 20, to jest jedna z najbardziej prestiżowych. Tutaj wystawiają się marki, które są trendotwórcze, które później pojawiają się w prestiżowych magazynach wnętrzarskich, to one jako pierwsze wprowadzają dane wzory, kolory i inni je podpatrują. Pochodzimy trochę. Dobrze, pochodzimy. Każdy zabiera swoją walizkę na półkach, bo to jest bardzo istotne, żeby mieć walizkę, żeby pozbierać wszystkie materiały. Aby przetrwać na targach w Mediolanie i na Mediolańskim Tygodniu Designu, trzeba się uzbroić w walizkę na półkach, która wozi prowiant, picie, materiały, które tutaj zbieramy, katalogi. I narzędzie numer dwa pracy to są bardzo wygodne buty sportowe. Osoby, które są bardzo wystrojone i tak mają do tego trampki zawsze założone. Tutaj, żeby być w Mediolanie, żeby się móc wystawić w Mediolanie, tutaj nie może sobie tak każdy wystawić, to trzeba przejść selekcję bardzo ostrą. Coś, co szczególnie zwróciło twoją uwagę? To jest bardzo banalne, ale naprawdę żółcienie. Taki kolor, który się powtarza. Można pobawić się w taką zabawę. Znajdźmy wystawcę, który nie ma żółtego na wystawie, to byśmy nie znaleźli. Zaraz będę tutaj dobrze sprawdzać. Perze i brązy. Dobrze. Tutaj za ścianką zobaczysz stołek. Tak, rzeczywiście. Tutaj po lewej tak samo. Kanapa, fotel pufa. Zwróć uwagę, co jest napisane na podłodze tutaj. Zrób sobie selfie, wrzuć na Instagrama, ponieważ to już nie jest tak, że potem się ukazują tylko te fotografie wykonane przez profesjonalnych fotografów. Tysiące zdjęć stąd trafią do mediów społecznościowych. Więc firmy zachęcają bardzo mocno. Widać, że niektóre stoiska już są pod media społecznościowe projektowane. Ja wykonuję bardzo wiele zdjęć telefonem komórkowym i widać, kiedy projektanci tego stoiska zdają sobie sprawę, które światło i które oświetlenie dobrze wygląda w nieprofesjonalnym kamerze, a które ma dobry efekt wyłącznie po obróbce przed profesjonalistą. I teraz zobacz, jak to jest oświetlone. Jak to świetnie wygląda od razu w kadrze telefonu komórkowego. Kolejne stanowisko. I kolejne żółcienie. No tak. Jest, to ja parę. Jesteśmy na zewnątrz. Na poziomie drugie, chyba drugim. Tak, pod nami są jeszcze dwa poziomy. Największy tłum jest dwa poziomy niżej. My ich nie widzimy. Za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, oszołamia mnie skala tego, jak ogromna jest to branża, jak ogromny jest to przemysł. I te nowości są obliczone, one przyniosą zysk. Targi już się zakończyły. I z Michałem Mazurem umówiłam się jeszcze raz, już w Warszawie, żeby zapytać, jakie trendy wyłowił, oglądając tysiące mebli i artykułów wyposażenia wnętrz pokazywanych w Mediolanie. To, co widać od razu na takim poziomie estetyki, to kolory, które dominowały, żółcienie. Nikt się tego nie spodziewał, ponieważ kolorem roku oficjalnie jest fiolet. Okazało się, że Mediolan go zupełnie nie przyjął. Ale pojawiło się też sporo takiej butelkowej zieleni. Sporo było różnych odcieni koloru niebieskiego. To, co było też już nawet nie tylko widoczne, a wyczuwalne, to było bardzo widoczne z kolei w halach z łazienkami, czyli chropowatość. To też widać na brodzikach, widać w bateriach. To nie jest gładkie. I też podobną tendencje widać w tkaninach, mianowicie tkaniny, które mają taką mocną fakturę. Czyli to na jedną nogę, a na drugą nogę z kolei bardzo widać wiele nawiązań do kolorów ziemi, właśnie do natury. To jest właśnie to, co jest ciekawe dla wnętrzarza. Michał Mazur, założyciel portalu Trend Nomad, oprowadzał mnie po Mediolanie, a potem spotkał się i jeszcze raz opowiedział, co tam wyłowił. W ubiegłym tygodniu Kasia Prochnicka przekonywała mnie, że trampki są najlepsze. Dzisiaj też słyszałam o trampkach. No bo to jest No też. Po prostu to są wygodne buty. Ile kilometrów przemierzyłaś na targach? Ja nie liczyłam, ale bywalcy mówili, że to bywa 20 kilometrów dziennie na przykład. To jest 20 wielkich hal, chodzi się pomiędzy halami, chodzi się w halach, te hale są jeszcze kilkupiętrowe, także naprawdę ogromne targi. I to, o czym mówiliśmy, to ta komercyjna część mediolańskiego tygodnia designu, jeszcze poza tymi targami wiele się w Mediolanie dzieje. Co tam było widać też, że druk 3D to był taki silny trend i taki trend długoterminowy też. Praca nad poszukiwaniem różnych materiałów uzyskanych z surowców wtórnych i takie materiały wchodzą do produkcji. To jeszcze taka ciekawostka, jeśli chodzi o trendy, które zostały zaobserwowane w Mediolanie. Agnieszka Stępień, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.